promień słońca ma połowie. Już jesień wrzątka swą wszędzie rozmotała, a ty mnie nie chcesz, nie. A ty mnie nie chcesz, latem dojrzałym, a ty mnie nie chcesz, choć jesień późna już. A ty mnie nie chcesz, serce mnie stałym, czemu mnie nie chcesz mógł? Oj, kiedy świat daleki byś nie poszła, świat do prośby się przychyli mej. Nas Turcja spyta, co twym okiem wzrosła, czemu mnie nie chcesz? Odpowiedz nie! Zechcesz mnie, zechcesz. Czesław Niemen, do słów, tak jak mówiłem, Wojciecha Młynarskiego. Ja Państwu serdecznie polecam składanki Polish Funk, a jest ich kilka, ze względu na to, że są doskonałą lekcją historii i można spojrzeć, co w tych archiwach gdzieś się znajduje, o czym może człowiek do końca nie miał wcześniej pojęcia. Naprawdę, skarbnica wiedzy muzycznej, jeżeli chodzi o polski big beat. Wydaje mi się, że dobrym torem idziemy, bowiem audycja Trójka Budzi Jazz and Bass ma jeszcze słuchaczy z tego troszeczkę starszego pokolenia, w związku z czym zaraz po Czesławie będzie płyta, która w ostatnich czasach krąży w moim prywatnym odtwarzaczu najczęściej, a ma lat 49. Gdzie mam szukać? Gdzie są twoje oczy? Powiedz, gdzie są twoje oczy? Odkąd pamiętam, zawsze lubiłem słuchać muzyki zespołu Skaldowie, ale nigdy wcześniej nie miałem pojęcia o istnieniu tego albumu. Dopiero ostatnio przy pomocy fachowej publikacji dowiedziałem się, że w roku 72 Skaldowie wydali płytę pod tytułem Krywań, Krywań. I kiedy w opisie przeczytałem, że potrafią tam zagrać progresywnie, że potrafią dodać jazzu do muzyki rockowej, od razu stanąłem na głowie, aby zdobyć to wydawnictwo i jestem oczarowany. Gdzie mam ciebie szukać? W audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 9,5 minuty po godzinie 5. Państwo z racji wykonywanych sobotnich obowiązków na pewno niektórzy już są na nogach, więc może teraz troszeczkę podkręcimy tempo, bo kawa nie wystarczy. Tak, w ten sposób orkiestrowy i karnawałowy IFX, DJ i producent z Wielkiej Brytanii, rozpoczął nasz dzisiejszy krótki, bo krótki odcinek drum and bassowy, który potrwa jeszcze 7 minut, ale w doskonałej jakości i w też niezłym wykonaniu. ponadczasowy klasyk, jeśli chodzi o down tempo, 07 in the waiting line. Tutaj w interpretacji DJ-a, który pochodzi z São Paulo, ale urzęduje od wielu, wielu lat w Wielkiej Brytanii, DJ Spy. Proszę bardzo, jak podkręcił tempo i myślę, że nóżka państwu chodzi o 5.18 razem z audycją Trójka Budzi Jazz and Bass. I tym samym rozpoczęliśmy krótkie pasmo remiksów zapowiadane na dzisiaj, więc mam jeszcze dwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Ever been. Now she's made her peace with everything. Yeah, she's going home. Yeah, she's. It all seems so easy. Does she did it on her own? There's so much she can teach me. She's going home. Yeah, she's going home. Na początku odwiedziliśmy naszą ulubioną stajnię True Tats z Brighton, a tam duet Anuszka zremiksowany przez też zawodnika z True Tats Willapa w utworze Speak to Me. A teraz z płyty Caribou, Suddenly, ale z tej z remiksami z albumu Suddenly, utwór Home. Trójka budzi, 25 minut po godzinie 5. Byliśmy już dzisiaj razem z zespołem Skaldowie w Górach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tam zajrzeli jeszcze raz. Z gór, no to Góral, ale Góral Mateusz Góral, o tak powiem, bo wiem, że na rynku polskim jest jeszcze inny Góral, związany totalnie nie z takimi dźwiękami, więc chciałem sprostować i powiedzieć, że to album Etno Electro, który ukazał się 10 lat temu i ja właściwie przygodę z Góralem na tym albumie skończyłem. Nie będę mówił co dalej i czy życzę sobie, aby wrócił, bo wyjdzie tak jak tydzień temu z duetem Rysy. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy, gdzie Grabek mówi dzień dobry, to jest Facebook. Telefon nam się nie będzie przydawał, nie będziemy mówili do siebie halo, halo. Przed tym co będzie i tak nie ucieknę. Bo co wtedy jeździ cały ten świat, w jednej sekundzie by na głowę raz patrza ma człowieku. Halo, halo, i po co ja tak biegnę? Przed tym co będzie i tak nie ucieknę. Bo co wtedy jeśli cały ten świat, w jednej sekundzie by na głowę raz patrza ma. Tylko jeden raz i tylko jeden raz i nie ma nas. Bo życie jak mrugnięcie oka i nie ma nas. Dopóki czas nam ucieka to brud, dopóki widzisz jeszcze uśmiech to widzisz cud. Mamy tu dług, nazywa się mieć serce. Bo są to wszystko, gdy każdy chce więcej i więcej. No lepszy je ewidentnie tak. Krew się sama rwie do głosu, ja ten tętnie tak. To je tu znak, bo sam zapomniałem. Warto jest czasem robić rzeczy małe. Wiedziałem, skręcałem, spalałem i podróżowałem. Tym kim właśnie teraz jestem się stałem. Ale halo, halo, i po co ja tak biegnę? Przed tym co będzie i tak nie ucieknę. Bo co

kontakt z Państwem najważniejszy, bo wiadomo, stara maksyma głosi, bez słuchacza nie ma radia i ten kontakt bardzo cieszy. Pan Roka pisze, witam, słucham od samego początku, zza kierownicy mlekowozu. Gorące pozdrowienia. My też gorąco pozdrawiamy. Pan Paweł z kolei na zdjęciu pokazuje swoje stereo, dzięki któremu odbiera audycję Trójka Budzi Jazz and Bass. Pani Beata i pani Katarzyna już dobrą godzinę temu zgłosiły gotowość do słuchania naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Pani Teresa otworzyła już oczy, ale myśli już o pierwszym śniadaniu, a pan Andrzej z kolei nie śpi, pisze w mailu już od czwartej i zastanawia się, czy po audycji nie iść sobie pobiegać. My jak najbardziej za aktywnym spędzaniem czasu. Ja sam po audycji wsiadam na rower, a potem wsiadam do pociągu. Halo Toruń, czy ktoś mnie słyszy? Nieistniejąca już drużyna z Grodu Kopernika, Sofa, Moje Życie To. Myślę, że pozytywny ładunek drzemie w tym nagraniu. O tej porze mamy 20 minut do godziny 6. Może się przyda, może słońce usłyszy i wyjdzie niedługo, przynajmniej tutaj w Warszawie na Myśliwieckiej. Okej, no to teraz pora na nich. Jest ich trzech. Rocco Paladino na basie, Charlie Stacy na klawiszach i on na perkusji, Yusef Dice. Grali tydzień temu i mówiłem, że wrócą.

Joseph Days Trio. Płyta świeżutka, a materiał zagrany 2 lata temu podczas koncertu w Kopenhadze. Joseph Days Trio. Welcome to the Hills. Tak zatytułowany jest ten krążek i o tym mówiłem tydzień temu i dzisiaj chciałem dotrzymać obietnicy i wrócić specjalnie dla Państwa z tymi przepięknymi jazzowymi, koncertowymi dźwiękami. 12 minut do godziny 6. Bardzo Państwu pomału dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie trzecim w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Przygotowałem i poprowadziłem dla Państwa ten program. Przypominam, że o godzinie 6 serwis informacyjny, a po godzinie 6 zapraszamy na weekend. Życzę Państwu niesamowitego dnia, żeby było dużo słońca, dużo pozytywnego myślenia i przede wszystkim bardzo dużo dobrej muzyki. Do usłyszenia. Make some noise for Rocco Paladino on the bass.